بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نعم، تنندليا نمفلوليز ودرس زيت ذا السيرة النبوية كبتية كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين جاء الشيخ محمد بن عفيفي الباجوري الشهير بالخضري رحمه الله تعالى وغفر له. بعد توقف katika matukio ya mwaka wa 5 wa hijiria, na leo tutazama tukio la al-hijab katika matukio yaliyotokea katika wakati wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kuna tukio la kufaradhishwa hijab kwa wanawake. Naam, ikra. Baraka Allahu fikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, was salatu was salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wat tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. قال العلامة محمد الخضري بك رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله ولشيخنا ولمشايخه الحجاب. وفيه نزلت آية الحجاب، وهو خاص بنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل نزول آيته يحبه ويذكره كثيرا ويود أن ينزل فيه القرآن، وكان يقول: لو أطاع فيكن ما رأتكن عين. فنزل في سورة الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فقال بعضهم: أننهى أن نكلم بنات عمنا إلا من وراء الحجاب، لئن مات محمد لأتزوجن عائشة. فنزل بعد الآية المتقدمة: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. أما غير أزواجه عليه الصلاة والسلام من المؤمنات فأمرن بغض الأبصار وحفظ الفروج كما أمر بذلك الرجال، وأمرن ألا يبدين زينتهن للأجانب إلا ما ظهر منها كالخاتم في الإصبع والخضاب في اليد والكحل في العين، أما ما خفي منها فلا يحل إبداؤه كالسوار للذراع والدمنج للعضد والخلخال للرجل والقلادة للعنق والإكليل للرأس والوشاح للصدر والقرط للأذن. والمراد بالزينة الظاهرة والخفية موضعها. وأمرنا أيضا بأن يضربن بخمرهن على الجيوب كي لا تبقى صدورهن مكشوفة، فإن النساء إذ ذاك كانت جيوبهن واسعة تبدو منها نحورهن وصدورهن وما حواليها. وكن يسدلن الخمر من ورائهن، ونهين عن يضربن بأرجلهن ليعلم أنهن ذوات خلخال. وإذا كان النهي عن إظهار صوت الحلي بعدما نهينا عن إظهار الحلي، علم بذلك أن النهي عن إظهار مواضع الحلي أبلغ وأبلغ. قال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وكان النساء في أول الإسلام كما كن في الجاهلية متبذلات تبعث المرأة في درع وخمار لا فرق بين الحرة والأمة وكان الفتيان وأهل الشطارة يتعرضون للإماء إذا خرجن بالليل إلى مقاض حوائجهن في النخيل والغيطان وربما تعرضوا للحرة بعلة الأمة يقولون حسبناها أمة وأمرنا أن يخالفن بزيهن زي الإماء بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ليغطي الوجه والأعطاف ليحتشمن ويهبن فلا يطمع فيهن طامع قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى الحجاب وفيه نكتك وكهوه نزلت آية الحجاب يعني وفيه وفي ذلك العام وفيه نكتك وكهوه نزلت آية الحجاب إلي شكى آية الحجاب وهو خاص بنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حجاب خاص بنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم نينك وهوسو واكي ومتومي والله صلى الله عليه وسلم يعني كوي مكجهي في قوانز لكوا موانزو مكجهي كوسيانا واكي ومتومي صلى الله عليه وسلم وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل نزول آيته يحبه ويذكره كثيرا نالكوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل يكشك كواكي أو قبل يكشك آياكي آية حجاب نالكوا أنا يبندا أنا يتاجى سانا أنا يتاجى قوينجي نبندا كتاجى جنب الحجاب ويود أن ينزل فيه قرآن نانبندا يشوكي كوسهي إجابه يشوكي قرآن كوسهي إجابه حجابه نالكوا نبندا كشوك قرآن كواجب يهي حجاب وكان يقول نالكوا نسيما لو أطاعوا لو لنجتيوا ليتي نجتيوا في كنا كنوا نيني ونواكي لو أطاعوا في كل ليت نجتي وكنوا نيني ونواكي وابتومي ما رأت كنا عين لسنجلي وعونا نيني جيتو لولوت ليت نجتي ومي نسكليزو من نيانجو بس هكونا جيتو أمبال لنجيزو كواعونا نيني نجي ومي نيوت مدستيب فنزل في سورة الأحزاب يكشوك كتك سورة الأحزاب وإذا سألتموهن متاعا نأمكي وهم بواهو فيتو وإذا سألتموهن متاعا نأمكي وهم بواهو فيتو فاسألوهن من وراء حجاب بس وهم بيني وهم يوم يبزيا waombeni wao nyuma ya hijabu. Fasaluhum, waombeni wao min warai hijab, nyuma ya hijab, nyuma ya pazia, nyuma ya sitara. Tuna maana moja dhalikum, hilo nyinyi mnaosemeshwa ni wanaume, dhalikum ataharu liqulubikum wa qulubihin, hilo ndilo lenye kutwaharisha zaidi nyoyo zenu na nyoyo zao. Hilo ndilo lenye kutwaharisha zaidi nyoyo zenu na nyoyo zao. Faqala ba'dhuhum, na walisema baadhi yao, na baadhi ya watu walikuwa wanasema, anunha an nukallima banati ammina, hivi tunakatazwa sisi kuwasemesha watoto wa ammi zetu, binti wa ammi zetu tukatazwa tusiseme nao? Anunha an nukallima banati ammina illa min warai alhijab, hivi tunakatazwa sisi kuwasemesha watoto wa ammi zetu isipokuwa nyuma ya pazia, isipokuwa nyuma ya hijabu? La immata Muhammadun, wallahi, au lau akifa Muhammad, kama akifa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la atazawajanna Aisha, mimi nitamuoa Aisha. Kuna watu walifikia kufanya ujasiri huo. Fanazala baada al-aya, baada al-ayati al-mutaqaddima, ikateremka baada ya aya iliyotangulia, ikateremka aya hii, wama kana lakum an tu'dhu rasulallahi, haitakikani kwenu nyinyi kumuudhi mtume wa Allah. Wama kana lakum, na haitakikani kwenu, an tu'dhu rasulallahi, kumuudhi mtume wa Allah, wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada, wala haitakikani kuwaoa wake zake baada yake yeye milele. Haitakiwi kwenu kuwaoa wake wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam milele. Wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada, wala kuwaoa wake zake, wala kuwaoa wakezi baada yake milele. Inna dhalikum, hakika hilo la kuwaoa wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kana inda Allahi azima, limekuwa kubwa mbele za Allah, si jambo dogo, limekuwa mbele za Allah ni kubwa, jambo kubwa kabisa, baya. Kwa sababu azwajuhu ummahatuhu, wake zake mtume sallallahu alaihi wasallam ni mama zao waumini, wale ni ummahatul mu'minin, haifai kuwaoa. Amma ghayru azwajihi alayhi salatu wassalam min almu'minat, ama wasiokuwa wake zake mtume sallallahu alaihi wasallam katika wanawake wanawake wa waumini, mwanzo fa umirna bi ghadhi al-absar, waliamrishwa kufumba macho, kuinamisha macho yao. Umirna bi ghadhi al-absar, waliamrishwa kufumba macho au kuinamisha macho. Wa hifdhi al-furuji, na kuzihifadhi tupu. Wa hifdhi al-furuji, na kuzihifadhi tupu. Kama umira bidhalika ar-rijalu, kama walivyoamrishwa hilo wanaume. Kama umira bidhalika ar-rijalu, kama walivyoamrishwa hilo wanaume. Wa umirna, na wakaamrishwa wanawake. Alla yubidina zinatahunna lil-ajanibi, wasidhihirishe mapambo yao kwa wanaume watu kando, kwa wanaume kando, yani ambao sio katika maharim zao. Wa umirna, na wameamrishwa vile vile wanawake, alla yubidina zinatahunna lilajanib, wasidhihirishe mapambo yao kwa wanaume watu kando. Illa ma dhahara minha, isipokuwa yale mapambo ambayo yamedhihiri katika hayo, au isipokuwa ile sehemu iliyodhihiri katika sehemu hizo za mapambo. Kal khatami, kama vile pete. Fil isbi, unaweza kusema fil isbi, yafaa. Fil usbu, itafaa. Fil asbai, itafaa. Ina lugha tisa, ina lugha tisa. Hizo lugha tatu zinazaa mara tatu katika neno al usbu, sawa. Unaweza kusema al usbu kwa dham katika hamza na ba. Al-usbu, al-usba'u, al-usbi'u, tatu hizi. Kwa hivyo hivyo kuna fatha al-asba'u, al-asbu'u, al-asbi'u. Kwenye kasra hivyo al-isbu'u, al-isba'u, al-isbi'u. Kwa hiyo huwezi kukosea katika utamkaji wake. Hiyo utamko utakuwa umepatia. Ina lugha tisa. Kidole hicho. Sawa. Kalkhatam fil isbi'i. Kama vile pete katika kidole. Wal khidabu fil yadi. Na hina katika mkono. Wal kuhli fil ayn. Na wanja kwenye jicho. Amma ma khafiya minha, ama kile ambacho kimejificha katika hayo mapambo, fala yahillu ibda'uhu, si halali kuyadhihirisha. Kasawari lidhirai, kama bangili katika dhiraa, katika mkono hapa, sababu bangili huvaliwa kwenye mkono hapa, kwenye dhiraa. Huu mkono sehemu ya juu hapa dhiraa, chini sa'id. Yani Waarabu lugha yao ina ukwasi mkubwa, sababu kila mahali pana jina. Kwa Kiswahili kidole, kidole, kidole, kidole, kidole, vyote vidole, lakini kwa Kiarabu kila kimoja kina jina lake. Sawa, na kila sehemu utakogusa pana jina. Hapa paitwa hivi, hapa paitwa hivi, hapa paitwa hivi. Sawa. Haya. Tuendelee. Kasawari lidhirai, kama vile bangili kwa ajili ya dhiraa. Wa dumluji lil'adudi, na dumluji bangili ile kubwa la kuvaliwa huko. Baadhi ya makabila ndio huvaa mabangili ya umu kwenye panya wa mkono. Huyo inaitwa panya wa mkono, hapa kwenye huu msuli anaitwa panya wa mkono al'adud. Wal khalkhali lirijli, sio lirajuli. Wal khalkhali lirijli, na mitale kwa ajili ya miguu. Kiswahili cha mitale pia vingine inaitwa vikuku. Vile vitu vikuku vinavaliwa wanawake wanavaa miguuni, pia vinaitwa mitale katika lugha nyingine. Al khalkhal wal qiladati lil unuqi, na kidani kwa ajili ya shingo. Hivi vitu havifai kudhihirishwa vyote hivi. Sawa. Wal iklili lil ras, na banio, banio la nywele inaitwa al iklilu lirasi, kwa ajili ya kichwa. Walwishahu lisadri, na kito kwa ajili ya kifuani. Wishah au bamba lililovaliwa hapa, ujua vaa mabamba makubwa ya mapambo hapa katika vifua vyao. Unaweza kusema alwishah kwa maana ya bamba lile, au ukasema kito. Walqurti liludhuni, na kipuli kwa ajili ya sikio. Walmuradu bizinati dhahirati walkhafiyati maudhiuha, na makusudio ya mapambo ya dhahiri na mapambo yaliyojificha ni pale kwenye mahali pake, pale pasidhihiri. Ikiambiwa wala yubdina zinatahunna, basi ni pale mahali penye yale mapambo, ni pale palipokusudiwa pale bilkhususi, yani pale. Kwa hiyo ikiwa ni pambo lenyewe itakuwa ni tabaa sasa. Wa umirna aidha, wameamrishwa vile vile, bi an yadhribna bi khumurihinna ala aljuyub, wazisitiri shingo zao juu ya kosi. Yani bi an yadhribna bi khumurihinna, wasitiri shingo zao kwa mitandio yao, ala aljuyub, juu ya kosi zile. Kay la tabqa suduruhunna makshufatan, ili visibakie vifua vyao hali ya kuni venye kufunuliwa. Kwa nini nasema fa inna nisaa idhaka? Kwa sababu wanawake katika wakati huo, yani wakati wa jahiliya na katika sadrul islam, mwanzo wa Uislamu, kabla ya kuteremka aya za hijabu, kanat juyubuhunna wasi'atan, zilikuwa zile kosi zao, au kwa lugha nyingine lisani za kanzu zao, na kiukosi ile jaibu ni hii ambao tunafunga vifungo mahali ambapo utatumbukiza kichwa chako, inaitwa jaibu. Ndio maana akaambiwa Musa, adkhil yadaka fi jaibik, ingiza mkono wako katika lisani ya kanzu yako, ingiza hapo, takhruju baydha, min ghairi su. Kwa hiyo walikuwa wakivaa nguo zao kama madhira yao, kwa hiyo walikuwa wanawake katika wakati ule wa jahiliya wakivaa mavazi yao kama ni madhira yao, yale sehemu hii ambayo ya kuingizia shingo inakuwa iko wazi, inakuwa maftuha, panakuwa wazi hapa. Sema fa inna an-nisaa idhak, yani huo wakati huo ni kama sasa hivi wanawake wanavaa wengine, wako wazi sehemu hizo, wengine ni zaidi ya hapo. Hakika wanawake katika wakati huo, kana tujuyubuhunna wasi'atan, zilikuwa zile kosi zao, lisani za nguo zao, za kanzu zao ni pana, tabidu minha nuhuruhunna, hudhihiri katika kosi hizo shingo zao, wasuduruhun, na vifua vyao, wa mahawalaiha, na sehemu zilizo kando kando yake. Walikuwa wakifanya hivi, na hii ilikuwa ndio tabarujul jahiliya. Wala tabarrajna tabarujul jahiliya tilula, ilikuwa ni hii ya wanawake kudhihirisha vifua vyao na shingo zao. Sasa hivyo watu wamewazidi hawa watu wa jahiliya. Wa kunna yusdilna al-khumura min waraihinna, na walikuwa wanateremsha shungi, mashungi yao kwa nyuma yao. Wanuhina an yadhribna bi arjulihin, na wakakatazwa kupiga miguu yao. Liyu'lama annahunna dhawatu khalkhal, ili wapate kujulikana kwamba wao ni wenye mitali au wenye vikuku. Mtu akitembea piga piga miguu yake chini, ili ajulikane kwamba amevaa vikuku. Wasifanye hivyo. Wa idha kana an-nahyu an idhari sauti al-huli, na itakapokuwa kukatazwa, na itakapokuwa kukatazwa kudhihirisha sauti ya kipambo, baada ma nuhina an idhari al-huli, baada ya kukatazwa kudhihirisha mapambo, ulima bidhalika, umefahamika kwa hilo, anna an-nahya an idhari mawadhi al-huli ablaghu wa ablaghu, ulima bidhalika, ufahamika kwa hilo kwamba ikiwa hata kudhihirisha sauti tu ya kipambo ni jambo limekatazwa, ulima bidhalika, patafahamika, ufahamika kwa hilo, anna an-nahya, kwamba makatazo, an idhari mawadhi al-huli, kudhihirisha mwahala wa mapambo, ablaghu wa ablaghu, ni lenye kuendelea na lenye kuendelea mno. Katazo hilo lilikuwa liko limepea mno, limeendelea mno. Qala ta'ala, amesema Allah aliyekuwa ametukuka, wa qul lil mu'minat, sema we Muhammad, waambie waumini wanawake, yaghdhudna min absarihin, wafumbe macho yao, wasiwakodolee watu wanaume watu kando wakawa watazama tu, wainamishe macho yao, wayahfadhna furujahun, na wazihifadhi tubu zao, wala yubidina zinatahun, wala wasiyadhihirishe mapambo yao. Sasa mtu akishajipara, sasa watu watanionaje ikiwa nimejifunika? E, wasidhihirishe, mwonyeshe mume wako kwa nyumbani kwako. Illa ma dhahara minha, isipokuwa kile kilichodhihiri katika hayo mapambo, ndio yale aliyotaja kwamba kalkhatami walkhidabi fil yadi, katika alkaf. Waliyadhribna bikhumurihinna ala juyubihin, na wasitiri kwa shungi zao juu ya kosi zao kwenye vifua vyao pale, wasitiri kwa yale mashungi watakayovaa. Wala yubidina zinatahun, wala wasiyadhihirishe mapambo yao, illa libuulatihinna, isipokuwa kwa waume zao. Wataka kujipamba, basi wapambie waume zao. Au abaihin, au baba zao. Au abai buulatihin, au baba wa waume zao, yani wakwe zao wale, si haramu. Au abnaihin, au watoto wao wa kiume. Au abnaihin, au watoto wao wa kiume. Au abnai buulatihin, au watoto wa kiume wa waume zao. sababu tayari ashakuwa ni mama yule kwake, na huyu ni mtoto kwake. Au ikhwanihin, au kaka zao. Au bani ikhwanihin, au watoto kaka zao. Kaka yako baba mmoja mama mmoja, au baba mmoja tu au mama mmoja tu, ana mtoto wake wa kiume, anakuita wewe shangazi, si vibaya kuyaona mapambo yako. Au bani akhawatihin, au watoto wa kiume wa dada zao. Dada yako baba mmoja mama mmoja, au baba mmoja tu au mama mmoja tu. Kwa hiyo hapo kitabu bani ikhwanihim, usiende mpaka kwa kaka yako mtoto wa mjomba, si kaka yako mtoto wa shangazi, kwa sababu wao wenyewe wazakuoa. Huyo kaka yako mtoto wa mjomba au kaka yako mtoto wa shangazi aweza kukuoa wewe, na kila ambaye aweza kukuoa wewe, basi kile kilichozalikana na yeye ni mbabe aula. Yaani wewe katika sheria ya Kiislamu ikiambiwa dada au mtoto dada yako, sawa, ni yule mtoto dada yako, baba dada yako ambaye ni baba mmoja mama mmoja, huyu ni dada yako, huwezi kumuoa yeye wala huwezi kumuoa mtoto wake wala mjukuu wake. Kile kilichozalikana na yeye huwezi kukioa, kwa sababu huyu ni dada yako, baba mmoja mama mmoja. Hivyo hivyo dada yako baba mmoja, hivyo hivyo dada yako mama mmoja. Lakini tukiuliza dada yako vipi? Ah, unajua baba zetu waanza kutoa maelezo. Ukishaanza kutoa maelezo, basi unajua hapo kuna mushkili tayari. Yule mwenyewe huyo baba zetu huyo waweza kumuoa wewe. Ni mtoto wa ammi yako, pingine mtoto wa mjomba wako, mtoto wa shangazi yako. Sasa ikishakuwa hivyo, basi kile alichokizaa wewe waweza kukioa. Simenielewa? Kile alichokizaa, na ndio maana Ali bin Abi Talib akapata nafasi ya kumuoa Fatima, kwa sababu akianza kutaja nasabu zao yeye na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao wenyewe waweza kuona kama lau kama mathalan Ali angekuwa ni mwanamke angeolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, angeweza kumuoa. Kwa nini? Kwa sababu ni binti ya ammi yake, kwa vile walivyovizaa waweza kuolewa na wao. Naelewa? Ndio, muelewe. Kwa hiyo kishamba, sasa huyu si mtoto wa ndugu yangu, ndugu yako nani huyo? Baba zetu sisi, sababu zao waanza kutafuta mababu na nini. Wewe huyu mkawa mwanangu tu, si kama mwanangu tu wa kumzaa, kwa sababu akuita mama. La, sheria imeweka mipaka yake, udugu ule una mipaka, kwamba kuna hapa na hapa na hapa na hapa. Sasa tatizo watu wanaleta mila katika dini, yani dini iende pamoja na mila zetu tulizokuwa nazo, jambo ambalo haliwezekani. Haya, mnaelewa? Lakini au bani ikhu akhawatihin, au watoto wa kiume wa dada zao. Mtoto wa kiume wa dada anaweza akayaona mapambo ya shangazi yake, ya mama yake mdogo, mama yake mkubwa, khalo yake. Au nisaihin, au wanawake wenzao. Au maamalakat aimanuhum, au wale ambao imewamiliki mikono yao. Mwanamke ana mtumwa wake, au tabiina ghairi ulil irba min arrijali, au wenye kuwafuatia hao wasiokuwa na matamanio katika wanaume. Au tabiina ghairi ulil irbati min arrijali, au wenye kuwafuatia hao wasiokuwa na matamanio katika wanaume. Pengine ni khuntha, kwa sababu katika watu mtu anaweza akawa ni mwanamme au mwanamke. Hizi ni jinsia mbili tofauti ambazo zimefahamika katika mjitamani. Lakini wakati mwingine anaweza kuzaliwa mtu ana jinsia mbili, yaani ana tupu mbili, sawa, na akhlaqi zake zikamili upande mmoja, ikawa ana jinsia mbili, yani ana tupu mbili ya kike na ya kiume, lakini tabia zake za kike, au ya kike na kiume tabia zake za kiume, lakini zote mbili anazo. Sasa kinachoangaliwa anatumia ala ipi katika kukidhi haja yake. Katika mirathi hawa wana tabu kidogo, khuntha, kuna khuntha mushki, haijabainika ipi anatumia. katika kukidhi haja yake. Sawa. Na wengine ni mukhannathun, wako watu aina hiyo, yani wao ni wanaume lakini si kwamba wanafanyiwa mambo mabaya na kadha, la, lakini tabia zao sasa, maumbile yao ni ya kike na ni mwanamume, sauti yake, maumbile yake, kutembea kwake, si kwamba ajifanishe, ndivyo alivyoumbwa. Simenifahamu? Hawa zamani walikuwa wakipata fursa ya kuingia kwa wanawake wakitoka, kwa sababu watu wachukulia kama wanawake tu, baadaye wakakatazwa wasiingie kwa wanawake. Hili jambo lipo, baadhi ya familia zinakutana na mambo kama haya. Mtoto kazaliwa wa kiume lakini maumbile yake Allah aliyomuumba amemili kwa wanawake, kwa sauti, kwa mwendo na kila kitu, yeye ni wa kike tu kwa vile alivyo, lakini mwanamume anatakiwa afanye subra, abaki katika wanaume wake. Sawa. Hapa pana maelezo marefu, hiyo tuendelee kwanza. Hii ni darasa nyingine mbali. Awitabiina ghairi, ndio maana wametajwa pia watu hao. Awitabiina ghairi ulil ibati min ar-rijali, au wenye kuwafuatia hao wasiokuwa na matamanio katika wanaume. Na wengine pia hawana matamanio, kwa kuwa watumwa walikuwa zamani, watu wakitaka kuwatumikisha majumbani mwao wanawahasi. Kwa kuwa ni mwanamume lakini hana athari yoyote kwenye nyumba yao, kwamba labda afanye, hakuna uchafu wote za kufanya. نسأل الله العافية والسلام. أو الطفل الذين أو وتوتو أمباو لم يظهروا على عورات النساء, هواجا جوا نيوشي زوانا واكي هواجا توكيزي هواجا يوشي توت ستم دوغو هواجا يوشي توت هواجا كتفوتيش هيكي نهيكي ساو هوا هفرنا في بايكو ويهونا هاي مقامبو. ولا يضربن بأرجلهن, wala wasipige miguu yao, wakawa wanapiga piga wakitembea wanapiga miguu yao, kama wengine wakivaa viatu na kwa kwa asikiki kama kavaa viatu vya aina fulani. Sasa wengine wapiga miguu, liyulama ma yufina min zinatihim, ili kijulikane kile walichokificha katika mapambo yao. Watubu ila Allahi jami'an ayuha almu'minun la'allakum tuflihun, natubieni kwa Allah hali ya kuwa kwa pamoja au nyote, jamian hali ya kuwa nyote, ayuhal mu'minuna enyi waumini, la'allakum tuflihun ili mfaulu, la'allakum tuflihun ili mpate kufaulu. Wa kana an-nisa'u fi awwalil islam, na walikuwa wanawake katika mwanzo wa Uislamu, kama kunna fil jahiliyati, kama walipokuwa katika jahiliya, mutabadhilat, ni wenye kuvaa nguo za kawaida, mumtahanat, nguo zao za ovyo ovyo tu za kawaida. Tabruzul mar'atu fi dir'in wa khimarin, anadhihiri mwanamke katika dera au hali ya kuyo katika dera na shungi tu, kavaa dera lake na shungi lake tu ya kawaida, mtandio yani. Katika jahiliya walikuwa wanawake wakivaa hivyo. La farqa baina alhurrati wal ama, hakuna tofauti yoyote baina ya mwanamke mungwana na mtumwa, wote wavaa sawa sawa. Wa kana alfatayatu ahli ash-shatara wa fatayatu, wa kana alfityanu wa ahli ash-shatarati, na walikuwa vijana na wenye kusifika kwa sifa mbaya. Kana alfityanu, na walikuwa vijana, wa ahlu shatarati, na wenye kusifika kwa sifa mbaya. Yataaradhuna lilima, wala wabeza wali wajakazi wani watumwa. Idha akharajna billayli, au wanawatokezea wale. Yataaradhuna lilima, wanawatokezea wale wajakazi wali watumwa, wakiwafanya tashwishi. Idha akharajna billayli, wanapotoka usiku, wanapotoka katika wakati wa usiku, ila maqadhi hawaijihin, kwenye mahala wa kukidhi haja zao, wanapokwenda kujisaidia huko, basi wao wanawatokezea na wao. Finnakhili walghaitan, katika mitende na mabustani huko. Warubama taaradhu lilhurrati biillati alama, na huenda wakawatokezea wanawake waungwana. Wanajua ni watumwa, kumbe anayemfanya hivyo ni mwanamke mungwana, kwa sababu ya ule mjakazi, kwamba jua huyu ni mjakazi. Yaqulun hasabnaha amatan, kisha wanasema tulimdhania huyu ni mjakazi, tulidhania huyu ni mtumwa tu. Fa umirna an yukhalifna biziyihinna ziya limai, wakaamrishwa kukhalifu mapambo yao, mapambo au kipambo cha wajakazi, cha watumwa, kwamba wao na watumwa wao tofauti. Bi an yudnina alayhinna min jalabibihim, kwa kuziteremsha juu yao, kwa kuyateremsha juu yao majilibabu yao. Liyughatti alwajha wal a'tafa, ili wafunike nyuso, wafunike uso na nyonga. Liyuhtashamna wa yuhabna, ili waheshimiwe na waogopewe. Yuhabna haba yahabu yuhabna, naam. Fala yatma'u fihinna tami'un, wala asitumai kwa wao mwenye kutumai, mwenye tamaa akawa anataka kuwaudhi. Qala ta'ala ya ayuhan nabiyyu, amesema Allah aliyekuwa ametukuka, ewe nabii, qul li azwajik, waambie wake zako, ewe nabii, waambie wakezo, wabanatika na banati zako, watoto wako wa kike, wanisa'il mu'minin, na wanawake wa waumini. Kwa hiyo hii itawaingia wanawake wote wa umma huu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam na banati wa mtume sallallahu alaihi wasallam na wanawake wote wa Waislamu, wanawake wa waumini. Amri hii itawahusu kwamba yudnila alaihin, amri hii itawaelea wote hawa, wasiteremshe, wateremshe juu yao, min jalabibihin, wateremshe juu yao majalabibi yao, teremshe shungi zao. Dhalika adna an yu'rafna, hilo liko karibu zaidi na kujulikana wao, wataweza kutofautisha huyu ni mungwana na huyu ni mtumwa, huyu ni baghi na huyu ni mtu muhsan. Kisema baghi maana yake kahaba, mtu ambaye hana heshima, na huyu naye ni mungwana mwenye kujiheshimu. Kwa hiyo watofautishe hivyo. Dhalika, hilo la kujistiri hivyo, adna liko karibu zaidi, an yu'rafu na fala yu'dhaini, liko karibu zaidi na kujulikana na wasiudhiwe. Wa kana Allahu ghafura rahima, na daima amekuwa Allah ni mwingi wa msamaha, mwenye kurehemu. Daima amekuwa hivyo, wa kana Allahu ghafura rahima, daima amekuwa Allah ni mwingi wa msamaha, mwenye kurehemu. Naam. الأذان بقي شوية الأذان.